گران محترم اردوونکو السلام علیکم رب العالمین همیشه تر تازه خوشاله ساته محترم او شیخ القران سید امیر حسین بادشاہ صاحب مدرسہ الجامعۃ الاسلامیہ چندری روڈ توڑرے جلوی درس حدیث مشکات شریف الحمدللہ شروع شیر ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 0313-5086-087-0333-943-45 دا کم مشکات شریف کې په ابتدا کې مقدمه کې اصول الحدیث دی دا مونږ اول مختصر وایو او چې کله هغه کتاب ځان له پیدا کړي دا ختم کو نه ان شاء الله بیا باغه شروع کوو تاسو ورسره کتاب لم ګورئ مقدمہ کی درتا مصنف رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی وَيْعْلَمْ أَنَّ الْحَدِيثَ فِي اِسْتِلَاحِ جَمْهُورِ الْمُحَدِّثِينَ پوہش جی حدیث پا اسطلاح دا جمہور محدثینو کست ہوئی نو يطلق على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ددي اطلاق کیږي په قول او وینا د نبی صلى الله عليه وآله وسلم دا الله پیغمبر یو خبره کړي دیتم حدیث وای وفعله او دای په فعل باندې اے او کار ویل نه دی خوکړه دی وتقریره او په تقریر دا غوي ومان التقریر صدا انه فعل احد چیکار کړو یو تند صحابه او نه وقال شيئا یا ویلی وس خبر یو صحابی فی حضرته صلی الله علیه و آله و سلم په حاضر والی موجود گیری د رسول الله صلی الله علیه و سلم کې یو صحابی او کار وکو یا یو خبر او کا او پیغمبر موجود ولم ينکر هو خو پیغمبر د دې خبرې نه انکار وکړو ولم ينه هو او ني اغمنه کو عن ذالک د دینا بل سکتا بلکې چپ پاتې شو وقررا او دا خبره برقرار کا وګوره نبی په منکر چپ نه پاتې کیږي د دې تم حدیث وایي ورا فعل د پیغمبر قول د پیغمبر تقریر د پیغمبر په تقریر معنا پوه شو تقریر دي ته وي څوک د الله د حبيب روان دي او صحابي سره خبره کړي وا یا یو کار کړي پیغمبر عليه السلام موجود او انکار یو نکو په دي صحابي ني من کو نو دینم حديث جوړ شو ادا یاد وي ځکه کله زده وینات د وجنا دا دو رکات نفل دی عربو کې عام دی د ماخام د مز نمخ کې سدی نو دا چې دا پیغمبر باز علماء یې دا پیغمبر نه لیکلی نو دا وی حدیث نه ده دا الله حبیب په سونو صحابه کتلی جدې کول خو منه کړی نه دی څه شو پوښي په خبره دې ته وی تقریر النبی صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی با ڈاکو او ای بار نکا بس اکسره راغی تاسو لبا حدیث کی رایش ناغب ہوئی گی دماغ خام موز جوڑو شو دم رب دا نفل صحابه کرام و احتمام سرکول یو خو علامہ زیلعی لیکنی اگر چی علماء اغا حدیث کی سکلام کڑے چی دا اللہ حبیب پخپلم دا سکڑی خو کچاری فیل دا پیغمبر نینو تقریر موجود دے پا تقریر پوش وئی نو دیتا د جمهور محدثینو په اصطلاح کې حدیث پاک وای اوس دا د پیغمبر سنت دی ادا یو نظریه جوړه کای چې یو کار پیغمبر کړی سو کې کای نو پاغه به اعتراض نه کوي بس پیغمبر دا کار کړی نو وکذالک او دارنگی یتلوکو علی قول الصحابی د حدیث اطلاق په قول د صحابی بانیم کی و فعلیه او په فعل د صحابی و تقریره او په تقریر د صحابی چې د صحابی روان دي شای او کار کړي و علی قول التابعیه او کله وی په قول د تابعی بانیم د دې اطلاق کیږي ور صحابی هغه چاته وی چې هغه د نبی علیه السلام سره ملاو شوی او پاغی ایمان وی او په دې ایمان وفات شوی دې ته صحابی وی دا صحابی تعریف ده او تابعی هغه چاته وی چیاغ صحابہ لی دلیوی اے صحابی سر ملاو دیو دد پا پیغمبر علیہ السلام ایمانو پا دغ ایمان بانے منشوے دے فما انتہا الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اغا قول فعل او تقریر چې دا غی انتها پیغمبر توشی یقال له المرفوع دیتا حدیث مرفوع وی دا پر سوراشی دا پا حدیث مرفوع کی راغنی نتا سبا مخینا مرفوع پی جندلی وما انتها الى الصحابی او کم قول فعل او تقریر چې صحابی ته ورسیږي هغه ته انتها وشي یقال له الموقوف هغه ته حدیث موقوف وای اے وای وای روایت شوی دی ابن عباس نه موقوفن رضی الله عنهما کله وای روایت شوی دی مرفوعن تاسو په اصطلاح به پوی چې دا مرفوعن وی دی کی څه فرمایي او دارنگی موقوفانی وی دی کس فرمائی کما یقالو لکا ویلے کی گی قالا و فعلا و قرر ابن عباس وی ویلی دی فرمائلی دی کری دی او دا دی خبری تقریر دے کرے دی ابن عباس رضی اللہ عنہما اکل دا سی وی او عن ابن عباس موقوفن وید ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت سے موقوفن یا و یو موقوفن علی ابن عباس پدی پوش وی کم زیشن پوی گئی نو باقاعدہ وای وما انتہا الی التابعیه کم قول فعل او تقریر چه داغی انتہا تابعی توشی یقال له المقطوع نو دیتا حدیث مقتوع وی لکه محدیث وی هادا حدیث مقتوع نتازو ممخکن استلاز دکڑی وی وَقَدْ خَصَّصَ بَعْضُهُمْ الْحَدِيثَ بِالْمَرْفُوعِ او بیشک خاص کړه د بعض علما او حدیث د مرفوع او موقوف سره اذ المقطوع يقال له الاثر مقطوع ته اثر وای وقد يطلق وكلا ناكل اطلاق کی دیشی دا سر علی المرفوع ایضا پا په مرفوع باندې اومدارنګي کما یقال لک سنگ چې ویل کیږي الادعیه الماثوره ویغد واغانی ماثورا نقل کړي شوی دا ادعیه ماثورا غیته وی لما جاء من الادعیه آغا چکم دعاگان راغلی دی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نبی کریم علیہ السلام نا دیتا ادعیه ماثورا وی چداغوی نمن قول وی والتحاوی او امام تحاوی چدا ابو جعفر احمد ابن محمد دے او دا حنفی عالم دے او دے امام جلیل پا حدیث و فقہ کے او پا 321 کے دے وفات دے والتحاوی سما کتابہو امام تحاوی نومی خخبل کتاب تا المشتمل المشتمل على بیان الاحادیث النبویہ چې هغه شامل دی په بیان د احادیث نبویو و آثار الصحابه او په آثار د صحابه مشتمل دی هغه ته نومی خ به شرح معنی الاثار وګوره مرفوع موقوف ټول ته شرح معنی الاثار نومی خیر وقال السخاویو ویلی دی امام سخاوی دا سخاوی حافظ شمس الدین محمد ابن عبد الرحمن السخاوی دے دا پا 902 ہجری کی وفات دے او د ګڼ تصانیف دی او پکې فتح المغیثم دی وای په اصول الحدیث کې داسې کتاب نشتا او دا جامعه کې طلبای کرام د تخصص فی الحدیث درسی وای فتح المغیث نو امام سخاوی لی سړې دی دیو ان للطبری کتابا وید امام طبری د پاره یو کتاب ده مسمى بتهذیب الاثار چې هغه مسمى ده په تهذیب الاثار سرا مع انه مخصوص بالمرفوع سرد دین چې دا کتاب مخصوص ده په احادیث مرفوعه باندې وما ذکر فيه من الموقوف هغه چې په دې کې کوم موقوف احادیث ذکر شوی فبطریق التبع ناغه په طریقې د تبع سره دی یو شی اصالتن وی یو تبعن وی ناغه اصالتن نه دی بلکې تبعن دی وتتفل او په طریقې د تتفل سره دی ایزان پزور مل مکول ها یو مل مو یو چابزان پزور مل مکړی دغه ورته سونه به سبا د دې ته پوس کی چې حدیث ستا وای فعل النبی قول النبی تقریر النبی ستا وای حدیث موقوف ستا وای او حدیث مقطوع ستا وای والخبر والحديث خبر او حديث في المشهور پا مشهور قول کې پنيد جمهور بمانا واحد فيو معنا ده وبعضهم خص والحديثا بعضي علماء خاص کړي دي حديث بما داغس پوری جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم چی اغر آغری دی دی نبی کریم علیہ السلام نا والصحابتی او دی صحابون والتابعین او دی تابعین نا حدیث دی پوری خاص کرے والخبر بما جان اخبار الملوک والسلاتوین او خبر اغه ته وی اشاره غلې د اخبار او د بادشاهانو او د سلاطینو نه ولایام الماضیه او د ورځو تیرشونا ولهذا یقال ذی وجر ویدکیږي لمن یشتغل بالسند چې څوک د سند سره مشغول وي او د سند بیان د تر سره دی چې سند سره وي ها بھائی رسور روان دی او تاسو تر سره روان دي ها بس بس ته ها تاسو دي کې به سنت لفظ ده ها ملوک او صلاتین یو شی خدا الفاظ سیاقی معنا یو وی دا په دې خطبو کې دې را جمع کړي زما دی کی بس سند لفظ دے استاد دی جوړو کی بس سنت دے دواړه خبرې درست دي چې څوک مشغول وي د سنت او پوریا سند حدیث پوری ناغتا وای محدثن ځکه د محدث دو کارونه دي یو سند د حدیث وي نو سند د حدیث ستوي طریق الحديث ته اكم رجال چې حديث نقل کړي نو د محدث کار د رجال الحديث سرم دي چې دا ثقه دي که غیر ثقه دي او دا سند چې کوم د کلی په لګره ختم شي او د پیغمبر الفاظ شوري شي د توي متن الحديث لکه دا تر سره روان دي تاسو دې یادول خبر دي چې سند ستوي او متن ستوي ولمن يشتغل بالتواريخ اخباري سوق چې په تواریخ او مشغول وي ناغت اخباري وي ددا بدین پس ډیر ډیر ګوري نن بدر لپدی اکتفا وکو اسیم دا سورځی پوری سبقونه لګ لګوایو کو شکر ازي پوښې پدی مشکات جلد ثانی راوړوي چې هغه